Як ідзе, якая прыгожая, 100 разоў прыгажэйшая за мяне. Яна не ведала, што рабіць. «Чаго яна прыходзіла?» – спытала Тэкля.